وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ كَلَ جُرَسِي خَلْقُ لَا ضُرٌّ سَتَكْلِفْ دعون رابلی دی ربهم خپل رب منین دین الیه اور اگر زیدن کی وی رجوع کرن کی وی الیه دا اللہ طرف تا ثم اذا اذاقهم بیا کل چوس کوی دوی تا منه دخل طرفنا رحمتا رحمت اذا فریق مناسا فی وڈلا منهم ذوینا بربهم یشرکون دخل رب سرا یشرکون شرکان جوڑون کی وی دیکھ رب العالمین بنا فرمانو انسانانو حال ذکر کرے دا کافرانو مشرکانو فرمائی کلا چورسی کی خلقو تا دا در نمراد دیدو کی قحط دے نور تکلیف و پریشانی دا نبی آدھے دغی قحط و مصیبت و تکلیف دا پارا اللہ تجاری چا اللہ دا مصیبت زمین لرکے او منی دین الیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مانا کئی مقبلین علیہ بکل قلوبہم تطول ظلم سر اللہ طرف تم توجیش نبیات دو جنا بیا چکلے دی دید جڑاو دی فریاد دو جنا اللہ دیتا عافیت و نعمت ورکی اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ نَاسَا فِيَ وَدَلَدُ بِيْنَا دَرَحْتَ الْسَرَا يُشْرِكُونَ یعنی شرکان جوڑوی پا عبادت و بندگی رہ کی دیکھ حال دا کافر و ذکر گئی چلے تکلیف و مصیبت پا وقت کی اللہ رب العزت تجاڑی اور چکل اللہ عزتی مصیبت و تکلیف لرک و موداغی پا زی رحمت ورک و رسول ندائی بیا شرک کئی او دغا حال گورا من دا مسلمانم دے مسلمان پا تکلیف کی کمزوری مسلمانان منگا نچگی و فریادونا اللہ تو لیکن کلچ اللہ قحط مصیبت فقر غریبی لری کی اور آہت و خوشحالی راولی نبیا منگا اللہ رب العزت دین تشاب جارو جارو اللہ مال راکی نبا مال اللہ رب العزت نافرمانی کو یا پی دب المسلمان بے حرمتی و بیزتی کو پاغی دا اللہ در رضاونگی کارون لکو فرمائی ویدہ مسن ناس درر کلچ ورسی کی خلق لس تکلیف خلق نمراد کافران و مشرکان دید آو ربهم رابلیخ پل رب منی بین الیه راگرزی دن کیوی الیه دغی اللہ ثم اذا اذاقهم او بیا کل چوس کوی دویتا من ہو دخل طرفنا رحمتا رحمت اذا فریق الناس آتی اوڑن من ہم دویین بربهم یشرکون دخل رب سرا شرکان جوڑے لیکفرو دیگا پارچلی انکارو کی دماغ حغسن آتینا ہم چمو ورکڑی دویتا کم نعمتنا خوشالی مدیل ورکی دیگا پارچلی دیگا دینا شکرو کی لیکفروا بما آتیناہم دید پارچ دینا شکریو کی انکارو کی داغسن چمگ دیت ورکڑی فتمتعو نورتعو آئے اے حبیبا چی فائدہ والے زد دنیا پری لگ عمر اور دنیا پری فانی نعمتن فائدہ والے فتمتعو فائدہ واخلے فسوف تعلمون زرد چتا صبح پوہشے چتا سو دن احمدنی ورکون کے حیر کرے داغ قانون او حکم محیر کرے او فائدے دا اللہ دن احمدنی نالو فتمتعو فائدہ واخ لے فسو فتعلمون زرد چتا سو بپوہشے ورطوا اے حبیبہ فائدہ واخ لے فائدہ واخ لے زرد چتا سو بپوہشے اس فرمائی ام انزلنا علیہم سلطانا آیا رالی گلد من پدوی سلطان انس دلیل بعض علماء دیئے کہ سلطان مانا پا کتاب سرکڑے امام قتادہ و نور مفسرین رحمهم اللہ وی چه سلطان نمراد کتاب لے وی دا مشرکان چه دا شرک کئی نو دی معنی اولی منس کتاب را لے گلے چه دن پاغ کتاب کی دی دا شرک دا جواز دلیل مندو چه دی ونے گت انسانان او پیریان دا اللہ سر شرکان جوڑے یا سلطان تمانا دا دلیل لے ام انزلنا علیہم سلطانا آیا را نازل کرد من قدیس دلیل فہو یتکلم ندغ دلیل خبر کئی بما پا غصبان کانو بہی یشرکون چی دی بی بہی دلیل سلطانا آیا را لگلن من قدیوان سلطانا سدلیل فہو یتکلم ندغ دلیل خبر کئی بما پا اغسبان کانو بهی یشرکون چی دی دی دغ اللہ سرا یشرکون شرکان جڑون اسمانی کتاب خون بھی تا ملاو نرے چی دن پا کتاب کی دی دی شرک دلیل لے لگرا خبر قرآن پاک دے رزعینوں کی ذکر کرے چی اس قسم دلیل نشتا او ما پا اس اسمانی کتاب کی دا سی خبر نظر آلے گلے چیغی کی دا مشرکانو دا شرک جواز دی بلکہ ہر اسمانی کتاب دا شرک دا ردنا داغے نڈک دے وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً او کنے چیسک او منگا خلقو دا رحمتن سرا رحمت دے دے کپا آم مانا لے اللہ اولاد ورکی مال ورکی نور عافیت و صحت ورک ورکی امام قرطبی وہی رحمت دے دے کپا مانا دے سرے رزق کی فراخی دا یا پا پدن وان عافیت تے یادی ہوئی تے رحمت نمراد نعمت دے باران نے امن نے ندئی اللہ وئی دا اغ نعمت دو جنمت شروع کی نافرمانی شروع کی پکار خدا دے چے اللہ روح صحت در کو مال در کو باران رو ورولو فصل رازر غل کو نچے انسان در رب العالمین شکر ادا کی اللہ فرمائی فرحو بہا دئی مسی پاگے والے دلے کی دا خوشحالی دو قسم ہوئی یو خوشحالی دا شریعت مطابق دا یو دا شریعت نہ تجاوز کلی پا خوشحالی کی دیتا مستی ہوئی وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً كَلَچُو سَكَوْ مُنْغَ خَلْقُ تَ رَحْمَت یعنی عافیت روح صحت ورکو مال کے دیر والے راولو فرحو بہا ندئی تکبرو کی پاگے باغیبان تکبر کی بہا ضمیر دے رحمت تراجر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کچھ رسی کی بیت سے تکلیف یعنی باران بنشی مال کمشی بیماری کی راشی بما قدمت ایدیہم فسبب دہاق اعمال چنوان دلی گلی دی لا سند دی اذا هم یقنتون نناسا پی دئی دا اللہ دا رحمتنا ناومی دوی دا رب العالمین دا رحمتنا ناومی دی اختیار ہے او حسن بسی رحمت اللہ علیہ وی وی ان القنوطا ترک فرائب اللہ سبحانہ وتعالی یعنی فی السرائے وی قنوط دیتا وی دا اللہ فرائز پر خدل دا خوشحالی پر وقت کی اذا هم یقنتون نناسا پی دئی ناومی دوی دا اللہ دا رحمتنا ناومی دی اختیار ہے یاد دا غی مصیبت و تکلیف دلر کی دونا ناومی دوی دا دا نافرمان انسانان حال ذکر کئی دا مومن کامل مسلمان حال دا دے قدمان دا اللہ دا طرفنا رحمت و خوشحالی رازی نعم دے دا اللہ طرف تا متوجہ کی گی حمد وی او کپد مسائب و تکالیف رازی نعم اللہ طرف تا متوجہ کی گی لگتا اس طرح عزو صالحین کے باب السبر کے احادیث تیر شو ان دے مومن حال عجیب رہے قدت خوشحالی رسی گی رد اللہ حمد ہوئے نمور تخیر ملاوی گی او قد مصیبت و تکریف راشی نم در رب العالمین طرف تا متوجہ کی یہ جن ہر حال کی رب العالمین طرف تا متوجہ کی دل ناشان دا انبیاء علیہ السلام نے لگا سور انبیاء کے در لکیر شوی اللہ و تمام پیغمبران مبارک فرمائے لی اللہ وی کانو یدعوننا رغبا و رہبا کپائی با خوشحالی و او کیرہ و تکلیف با هر حال کی اللہ وی منگ ویرا بلیو را مدد کولو بے. اس درس آیات مبارکہ کی فرمائی دا دا اللہ نظام دے او دا اللہ دا تقدیر فیصلہ دا چاہتا اللہ رزق سیوا کئی او چاہتے کمائی نکا چاہتے دیر کو نواغتا مستین دا پکار او کدا چاہتا مسو نواغتا ناومیدی او گڑی وڈی ویدنی دی پکار. اولم یراو آیا دی گورینا ان اللہ بیشک اللہ یبسط الرزق فراح کبی رزق لمن یشاء اغا چالے چی خوخش چالے خوخشی رزق براو کی دیری کی آغا کسوی آغا اقلوی آغا دماغوی آغا کاروباریوی خو رزق ورطا دیر کی خپل قدرت و لخی چبورا دیرونو کمولو والزیم و یقدر آغا سڑیوی آغا اقلوی آغا دکان و آغا نوکری و آغا هنریوی لیکن اللہ ورطا رزق کی کمی روی دا ورطا خیلی چستارا محنت دا ورطا سنت طریقی مطابق کے خو دیرونو کمولو والا ذات در رب العالمین دے ان فی ذالک بے شک پدی کے چی چال رزق کمی و چالے دے رہی کلے او دا سی سادہ سڑے رہے چی اقل من ندے او پا کاروبار نکوئی گی نوغا مالدار دے او لی اقل من کمزور ہے نو ایدا دی خبری تسڑے مجبور کئی چی فیصلے دے برن راز پا کار خداو چی اقل من سڑے وی نوچ دیر مالدار دے او یو سادہ سڑے وی چی اغادو غریب دے ان فی ذالک بے شک پدی کے چه چال رزق سیوا کئی چال کمئی یو انسان تا پا زندگی کی کل کمی کی کل دیری کی پدی کل آیات خام خاد اللہ دا توحید نشانات لقوم یؤمنون داغ قوم دا پارا چه غی ایمان داری لد رزق کمولو والا ادیش ند رب العالمین پنمونو کرادی الباسط یعنی دیرون کے در رزق و کمون کے در رزق اجی اجنا بعض علماء ذکر کری وی دیر کرتا یو دیر اقل من سڑے چی اقل کامل لے لیکن دا غصر مال نشتا عجز دے او دیر ناپو حمال دیر دے دا غر تا دی طرف تا لا رخی چی ذالک تقدیر العزیز العلیف دا اندازہ و فیصلہ دا غزات دا چی غالب دے او دا رنگی پو خرے اس درست آیات مبارکہ کی ایمالو لگاو او مال بندو ما ستا پا مال لگولو مال کمی گینا او پا بندی دو بانی دیری گینا ایک تا دا عقیدت دکڑی چی کمولو دیرولو والا اللہ اے نو چی اللہ دیرائی نو پا لگولو کمی گینا او چی اللہ کمی نو پا بندولو دیری گینا لکا احکام القرآن کے دل پا ذکر کری اور اس طرح چی کلا کمون کو کمولو دیرولو والا رب العالمین دے نو مال دا اللہ رب العزت پلا رکھو لگو مال رب العالمین پلا رکھو لگو عباد مفسرین وی رستو آتے فآت ذل قربا حقه ورک خاوند خپل ولی تداغ حق رشتہ دار دے دے اگر تداغ خپل ولی حق ورکا زکاة ورکا دا غشان خیر خیرات ورکا والمسکین او غریب تا وابن السبیل او مسافر تا زکاة ویتا خو مسئلہ زدکا چکمول اور رول والا سوگ دے رب العالمین دے ایجی آیات مبارکہ کدا حکم کئی چی انسان دے توقف نکئی دے احسانات پکولو کی زکا اللہ چی رزق دے رئی نو پلگولو کمی گنا او چکلے اللہ کمی نو پبندولو دیری گنا او دے کیا شیر ذکر کر بیا دبازی اللہ والو وی اذا جادت الدنیا علیک فجد بها على الناس ترا انها تتقلب فللجود يفنيها اذا هي اقبلت وللبخل يبقيها اذا هي تذهب ويجكل الدنيا پتا سخاو کی نتم کوشش کوا خلق لور کوا دا حالی مگر بدلی گرا بدلی وَيْنَخُ سَخَا دُنِيَا فَانِ كُولِشِ چِكَلَا اللَّهِ لَرْتَ مُتَوَجِّي كِيَوْرَا وَلِيَ كَدِرَ سَخَا كَيْتَمِهِ نَرَازِ وَلَلْ بُخْلِ يَبْخِيهَا اِذَا هِيَ تَذْهَبُ او بُخْلِ بَاقِي نِشِ پرِ خُدَي چِكَلَا اللَّهِ لَرْنَبُوزِ او دنیا زی ندی آیات مبارکہ کے مخیوئے فراخوی اللہ اللہ اولم یرو آیا دی گورینا اگا ذکر احسن دے رسو گرے دے آیات مبارک کیوئی ولذکر اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر کی اگا عبادت لسانی ذکر کی ندویم قسم بدنیہ دے دویم قسم عبادت بدنیہ دے او اگا نیک اعمال لی او بنی کو اعمال و عبادات بدنیوں کی عَلَى النَّاسِ تُرًا اِنَّهَا تَتَقَلَّبُ فَلَا الْجَوْدُ يَفْنِيهَا اِذَا هِيَ اَقْبَلَتْ وَلَا الْبُخْلُ يَبْقِيهَا اِذَا هِيَ تَذْهَبُ وَيْجِكَلْ دنیا پتا سخاو کی نتن کوشش کوا خلق لور کواب دا حالو نگر بدلی گرا بدلی وینخ سخا دنیا فانی کولشی چکلا اللہ در تمتوجی کیورا ولی کڈیر سخا کے تمین رازی ولن بخل یبقیها اذاہیت ذہبو او بخل باقی نشی پری خودے چکلا اللہ در نبوزی او دنیا زی بدی آیات مبارکت کے مخی ہوئے فراخوی اللہ اللہ ولم یرو آیا دی گورینا ان اللہ بیشک اللہ یبسط الرزق فراخوی رزق لمن یشاؤ حاغ چالے چخو خشی ویقدر او تنگئی چالے چخو خشی نتنگئی کمئی ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات و دلائل لی لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ دَهَغِ قُمْ دَپَارَا چِغِ ایمان ساتی فَآتِ ذَا الْقُرْبَى نُوَرْكَ اَغَ خَاوَنْدَانُ دَخْبِلْ وَلَيْتَ حَقَّهُ حَقْ دَاغُوِ حق اسے ستار اشتدار دی غریبانان دی نو زکاة ولوارکا اور حدیث کے راغلی زکاة پر دی تورکول یو اجر دے نو خپل باندې دعا ضرور ندی یو دی سل رحمی و ساتلا دین دا غا حق دی ادا کو ادی کبر پتولو کی مخی کرے جو جن امام مجاہد یولی تابعی تیر شے دا غی قول دینے کہ امام قرطبی ذکر کرے چرا غی دا مسلکو دا مسلکو دا غی وی حتی قال مجاہد وی بعض علماء لکلی قال مجاہد و قطادہ سلت الرحم فرض من اللہ عز و جل سل رحمی ساتن فرض دید اللہ دا طرفنا خل خلوان سر حتی قال مجاہد لا تقبل صدقت من حد و رحمه مختاجا دیو سری خیر خیرات ترغی قبلی گی نچ خل خلوان مختاجی ادھے پردو پسی دریا کاری دا پارا گرزی اور حدیث آئے ذکر کرے بہترین صدقہ صدا چیاغا پا خپلوانوں کی ذکر یو خیرات سو بلا پا کسی لرحمی شو حضرت مومنی رضی اللہ تعالی عنہ چپ امہات المومنین کی دا دی یو ونز آزادہ کا اور ونز آزادول غلام آزادول فرن یو جر دے دا اللہ حبیب ورطوی اما انکی لو اعطیتها اخوالکی کان اعظم لأجرک یہ کہ چلے داوے غفلو ماما گانو لور کرے انو دیر لیا جربہ شے ہم جے زادہ کرے خوچ ماما گان دے خیرات دے سل رحمی بھوے نخپل خپلوانو کی جغات کی ماما دے زکاة کی رنبے حکم داد فآت ذا القربا حق ہو ادام مسئلہ لکہ تاثر زکاة یاشتا یا نشتا خوپ خپل خپلوانو کی غریب دے ندے ماں بو حنیف رحمت اللہ علیہ مسئلہ دارے ستا رشتہ کی اوسڑے غریب دے نو نان نفقے پتا فرض دا لکہ دا بال بچو دی بی بی دربان فرض دا آیات سے فات اذا القربا حق ہو نن زیاد دشمن سوک سی سوک خپل لے پوئی دے بہا برا فات اذا القربا حق ہو ورکی خاندان او دخپل ولئی تا حق دا دیو جن خپل خپل واندہ مسئلہ خپل کلینا ویچی غریبانان دی نو بلوے لزکاة موڑا خپل غریبانان ورن بے خیال کہ یو کلی کستا دے کلی نڈیر غریبانان دی نعلت یوسا فآتِ ذا القربا حقہو ورک خاندانو دخپل ولیتا حق داوی والمسکین او غریبتا وابن السبیل او مسافرتا مسافر دے ملمہ دے نو اغتدا آغا حق ورکا ملمسیع لباد علماء پنیز فرض و واجب دا مذہب حنفی کی سنت طریقہ دا وابن السبیل و مسافر ذالک دا خیر غرد للذین دا پار دا حق کسانو یریدون وجہ اللہ چی غیپ دی مال ورکولو کی اراد لری وجہ اللہ دا نظر کولو وجہ دا اللہ کا چی پدی بمات اللہ ملاوی گی دا اللہ دیدار بملاوی گی دام در تخیبور قرآن عجیب کی یو پلوی ورکا نو سوئی کچرے وردے کو انیت دیگر روڑوی نو اسے بستاوانو شو دنیا آخرت دی تباشو ورکے دے خو مقصد بدی پا کسی دا اللہ رضائی نانا جتے اخپل خلوان لی نن سبا زمانگو ردا طریقے کوری میں کیا خزنانو تے زکاتو میں خیراتو میں ورکے چی کالو سر خدمت کئی او پسڑو کی حاق چال ورکے چی غطول کال لاس پنامت آبیدار ولاد دے ندا خو زکات نشو بلکی دی کی بمقصد رب العالمین رضائی پا دی نیت ورکے چستا دا اللہ رضا مقصد دا او سباب اس بادنی نکے اغت ابا دیر دینوے یا او فقیر ذلیل کے اور رسوا کے نا یریدون وجہ اللہ دا ذالک دا خیر خیرات دا فرضی صدقات یا نفلی خیراتنا خیر غردی للذین لطاردا کسانو یریدون وجہ اللہ چغی اراد لرید نظر کل وجہ دا اللہ تام او پخیر خیرات کے مقصد بم دا اللہ رضاوی کدا مقصد دے چیرا ریاکاری دا نم نمود دے نوغی بانی سنکی یادی دا پارے ورکے چرستو دے زنو کیسو غتکڑی چی دا احسانات دے دا پارا کو مومن دے تلدے دے پارا واق چی سبا بدے یر زما پکاری یوٹ برا کئے و منبر بجوڑے گم ندغ دا اللہ رضا پکی مقصد دے و اولائی کاؤ دا کسان هم المفلحون هم دوی کامل کامیاب دی ذکر ہر یو عمل کی چکل رضای خداوندی مقصد وی نو دغ عمل کامیابی سبب جوڑی نو مال چونکی طبیعت کی یعنی ددی محبت تے چکل دغ محبوب مال دا اللہ لارک اخپلو اخپلوانو مسکنانو غریبانانو تورکی او مقصد دن پکی دا اللہ رضا دا نو فرمائی اولارک هم المفلحون او دغ خلق هم دوی کامل کامیاب دی بیا گوری ورطا سر و اذا امس الناس درن کلچو رسی خلقو لا درن ستکلیف خلقونا مراد کافر مشرک لی دعو ربهم رابلیخ بالرب منیبین ایلے او دیرا گرزی دن کیوی ددغ اللہ طرفتا ثم اذا اذاقهم بیاکل چوسکوی دویت منہ رحمتا دخپل طرف نس رحمت اذا فریق منہم نناسا پی وڈل دلوینا دی ربهم یشرکون دا رب سرا شرکان جوڑوی لیکفرو دی پار چدی انکارو کی بما دا سناتینا ہم چورکڑی منگ دویتا فتمتعو نورتوا فید واخلی فسوف تعلمون زرد چتاسو بپوہشی ام انزلنا آیارا نازل کرنی منگا علیہم پڑی مشرکانو سلطاننس کتاب سلطاننس دلیل فہو یتکلمو ندغ دلیل یادغ کتاب خبر کوی بما پاوسبانی کانو چی دی دی بیہی دی اللہ سر یشرکون شرک ان کی شرکان جوڑ ان کی و اذا اغقن الناس رحمتا گلچو سکو منگ خلق لس رحمت فرحو بها ندی مسشی پاغی غرور و تکبر کیو پمستی کراشی و انت صبحم سیئتن او کچرور سیگی دی تس تکلیف بما دہا آمال دو جنا قدمت ایدیہم چلوان دلی گلی دی لاسن دلی اذا ہم یقنتون نناسا پی دینا امیدوی دا اللہ دا رحمتنا اولم یرو آیا دی گورینا سوچو فکر نکڑے ان اللہ چی بیشک اللہ یبسط الرزقا فراح کوي رزق لمن یشاء واغ چاله چخخشی ویقدر او تنگیرا ولی ان فی ذلک بشک فدی کی لآیات خامخا نشانات و دلائل لقوم یؤمنون دا هغی قوم دا پارچه ایمان روڑی فآت ذا القربا نورکا خاون دخل ولیت حقه حق داغ والمسکین او غریبتا و ابن السبیل او مسافرتا ذالک دا خیر غربی للذین دا پاردا کسانو یریدون وجه اللہ چیرا دلرید نظر کل وجه دا اللہ تا و اولائک هم المفلحون او دغ خلق هم دوی کامل کامیاب دی اللہم جل اللہ.